Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de birkaç defa tekrarladığı bir konu var. Bu konu daha sonra Ankebut suresinde göreceğiz onu inşallah. Daha evvel Ahkaf suresinde gördük onu. Çok eski ama bundan 5 sene evvel filan. Burada da var aynı ayet. Kur'an'da 3 yerde bu ayet aynen çok değişik kelimelerle, eş anlamlı kelimelerle değişiyor. Esas bunun, bu ayetin merkezi İsra suresinde ve Miraç hadisesinde Allahu Teala'nın koyduğu ayettir. İnşallah bu akşam oralara bir böyle bir gezeceğiz, böyle Kur'an-ı Kerim'de bir dolaşacağız. Bugün kaçıncı saat ders veriyorum biliyor musunuz? Yani nefes alamadım bugün. Nefes yok. Bir taraftan doktora talebelerini dinliyorum. Onlar tezlerini okuyorlar. Bir taraftan ders veriyoruz filan. Ve bu kaçıncı yani? Bir başka biri olsaydı buraya gelemezdi. Sizin sevdanız beni getirdi bu akşam yani. Ha. Kim buyuruyor ki Yüce Rabbim? Ve vessaynel insane. İnsana tavsiye ettik. Bi valideyhi. Annesini babasını. Ebeveynini tavsiye ettim diyor Allah. Hemen o zaman soruyoruz. Tavsiye ne demek? Yani emrettim diyor Allah. Emrettim. Tavsiyenin manası bu. Anneni babanı sana emrediyorum. Soruyoruz burada şimdi ayete. Niçin? Allah'a soruyoruz. Ya Rabbi niye annemi babam bana tavsiye ettin? Şimdi babanın yaptığını konuşmayacak bak şimdi. Ananın yaptığını konuşacak. Hamalethu ummuhu vehnen ala vehnin ve fisaluhu fi ameyni enişkurli veli valideyk ileyyel masır. Çünkü annesi onu yüklendi. Ona gebe kaldı. Bak şimdi babanın yaptığı yok. Hiçbir ayette yok. Burada değil. Hiçbirinde yok. Anne. Bu Kur'an bunu bağırıyor. Ve bana da olan saygı o annenin beyi olduğum için bana saygı gösteriyor. Babaya. Şimdi bak. Hamaletu ummuhu, annesi onu yüklendi, ona gebe kaldım. Vehnen ala vehnin, çok büyük sancılar, ağrılar içerisinde. Ve fisaluhu, onun sütten kesilmesi de fi ameyni, 2 sene sürdü. Yani seni karnında taşıdı ve seni emzirdi. İşte bundan dolayı anneni babanı sana tavsiye ediyorum. Sana yapılana nankörlük etme ey kulum. Bunu bütün insanlığa haykırıyorum diyor Allah-u Teala. Müslümanı Müslüman olmayanı. Önemli değil. Burada iman önemli değil diyor Allah-u Teala. Annen kafir olsa bile gene aynısını yapacaksın ona diyor. Aşağıda gelecek şimdi. Bundan sonrası gelecek. Aynı ayet. Şimdi bu ayetle bir yoğrulalım bakalım. Bu ayeti وَوَسَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ İnsana diyor ama bak. Burada iman, Müslümana, Yahudi, Hristiyan falan yok. Bütün insanlığa annesini, babasını tavsiye ediyorum. Fakat burada ne yapacağımız söylemiyor. Tavsiye ediyor. Ne yapacağımıza baktığımız zaman hemen gideceğiz Ahkaf suresine. Ahkaf suresinde diyor ki Yüce Rabbim ihsana kelimesini kullanıyor. Ve vassaynel insane bivalideyhi ihsana. Burada ihsan yok. Aynı kelimelerle kurulu bu ayette ihsan yok. Burada ihsanı koymuş. İyilik. Anneye babaya yapılması gereken en mükemmel davranış yapacaksın diyor. İhsanın manası bu. Kaliteli iş demektir. Kaliteli iş üreten adama muhsin denir. Muhsin. Ha. Annene babana karşı en kaliteli davranış nedir o? Ha, onu yapacaksın ona. Bu var ya, bu diyor Allah-u Teala. İsra suresine şimdi gidelim oraya. İsra suresine var ya diyor. Ha, bana kulluktan sonra ikinci gelir ha diyor. Allah söylüyor ha orada. Şeyde, Miraç'ta. Peygamber'e vermiş olduğu ayette diyor ki, ben bana kulluktan sonra ikinci sırada o gelir. Hem de şirk koşmadan sonra yani. Şirk koşmadan sonra Allah'a iyilik gelir diyor burada. Namaz yok, oruç yok, hac yok, ha? Kurban yok. Şimdi şu hale bakın şimdi. Yani anne babaya iyilik bunlardan öne geliyor diyor Miraç'ta ayet. وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Şimdi gördün mü şimdi? Yani Allah'ı birlemek tevhid inancından sonra ikinci sırada anneye babaya iyilik geliyor. Şimdi ihsan kelimesini anladık. Anladık da ne dedik? En kaliteli davranışı yapmak. Şimdi bak, bunları böyle kapatalım birbirine böyle. Ha, buraya girelim şimdi. Yo diyor, ben açıklayayım sana diyor. Ey kulum, ihsanın ne olduğunu. Sen bıraksın. Senin o kafanla bunu yapamazsın diyor başını bu ayet. Bayraktar Hoca, sen bir ufak mana verdin ama o mana bunu ifade etmez. Bak şimdi ben açayım da sen bak nasıl ders veriyorum sana diyor Allah şimdi. Bak bak bak. İhsanın ne olduğunu öğren. İmma yebluğanna indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma fela tekul lehuma uffin. Annem baban biri veya ikisi senin yanında ihtiyarlarsa, ihtiyarlık yıllarını bir bardak su içemeyeceği, alamayacağı, bir sandalyeden bir sandalyeye geçemeyeceği anları olabilir. Birinin veya ikisi beraberce. Onlara sakın öf deme, öf öf. Bırak bağırma kafasına, bırak tartışmayı. Öfü istemiyor. Müslümanlık budur işte, he. Öyle bedava beş vakit namaz kıl. Bedava ya, zahmetsiz. Burada, burada. Cennet burada. Uf diyemezsin ha, uf uf. Hani o büyük hareketler, kavgalar, münakaşalar, anaları doğmalar, dövmeler, bağırmalar, çağırmalar filan. Onları bırak. En aşağısından alıyor Allah. Hangi hareketi yapamazsından alıyor. Hangi hareket? Üf yok. Bir, iki. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Onları sakına itme. İtme. Ve kullehuma kavlen kerime. İki olumsuz bir olumlu şimdi verdi. Onlara tatlı söz söyle. Tatlı. Tatlı tatlı. O sana tatlı söz söylüyordu çocukluğunda. Seni büyüttü. Derdinle dert oldu. Sancını hissetti. Ağrını hissetti. Ama sen şimdi onu itiyorsun değil mi? He. Bunu Miraç'ta söyledi bu ayeti. Bana böyle bir kitap gösterseniz ha. Gösterin bana böyle bir kitapta. Yetmedi. Yetmedi. Tatlı söz de yetmez. وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Merhametten oluşmuş kanatlarını onların üzerine ger diyor Allah. Evet, öyle tatlı söz de yetmez. O anne babanın yaptıklarını anlatayım sana diyor Allah. İşte ihsan bu. İhsanı kendisi anlatıyor Allah. Bize bırakmayır onu. Çünkü biz eksik yapıyoruz onu. Bak ne diyor. Vehfız lehuma. Onları hıfzet. koruman altına al. Cenah-ı Zülli alçak gönüllülük kanatları ile, minel rahmeti rahmetten oluşmuş, merhametten oluşmuş, merhametten oluşmuş. Zaten ben senin merhamet karnında yarattım o annenin. O annenin karnında çocuğun yaratıldı, karnında rahim diyor, rahim Allah Kur'an'da. Merhamet manasına geliyor. Ben senin merhamet, onun merhamet adını verdiğim karnındaki yatakta yarattım seni diyor Allah-u Teala. Çocuğun yaratıldığı anne karnındaki yere Allah merhamet ismini vermiş. Rahim, rahim. Kendi sıfatını vermiş oraya Allah. Rahim Allah'ın sıfatı. Ama çocuğun yaratıldığı yere rahim demiş. Niye rahim demiş? Çünkü orada dengeli bir sıcaklık var. Merhamette sıcaklık var. İnsanlar birbirine merhamet ettiği zaman da sıcak bir sosyal ilişki meydana gelir. Ve korur. O çocuk yatağı çocuğu korur, orada büyütür. Merhamet de toplumdaki ilişkileri korur. Bunun için anne de, Allah bizi yarattığı anne rahmine merhamet ismini vermiş. Seni merhamet teknesinde yarattım. Ey kulum, senin mayan merhamettir. Ama bizde merhamet yok. Bizde düşmanlık var, dedikodu var, entrika var, gavurluk var, her şey var. Oysa ki ben seni değil, merhamet çamurundan yarattım ben seni ya. Ham maddesinden yarattım seni diyor. Hale bak şimdi. Bu da yetmedi. Ve kur Rabbi, bana dua edeceksin. Annem baban adına, hey o arkadaş nerede, burada mıdır o? İstiyordu, ha işte bu. Annene babana bu duayı yapacaksın, bu duayı. Ha. Ve kur Rabbir hamhuma, de ki ey Rabbim onlara merhamet et. Kema rabbeyani sagira. Ben küçükken annem babam nasıl bana merhamet ediyor idiyse sen de onlara o şekilde merhamet et. Acı ya Rabbi, acı. Bu duayı yapacaksın bana diyor. Allah'a emir. Emir. Dolayısıyla şimdi ihsan anladık şimdi. Bak bir daha tekrarlıyorum. Gençler iyi dinleyin beni. Burada ihsan kelimesinde anneye babaya iyilik kelimesini Allah bir takım emirlerle örüyor, örüyor. Dantel gibi örüyor. O ihsan denen iyilik geniş bir kavram. Bu ne anlarsın? İzafi bir kavram. Ne anlayacağım ben oradan? İyilik. İyiliğin çeşitleri var. Burada diyor ki, bir, üf demeyeceksin. Olumsuz emir. Yasak. Üf demek yasak. Ve la tenherhuma. Onları itmek yasak. İki, olumlu emir. Şimdi olumlu farz yapmamız gereken. Onlara tatlı söz söylemek. Tatlı söz söylemek anneye Allah'ın koyduğu bir farzdır. Farz. Haçtan üstündür ha. İki, rahmetten kanatların üzerine geleceksin. O tavuğun nasıl civcivlerini alır koltuğunun altına, onları korur, onları yabancılardan korur ha. Ha, bir hayvan yavrusunu koruyor yabaniden saldıran yabancı şeyden, hayvandan, vahşi hayvandan, ayı bile. Ula ayı bile koruyor ya. Ulan sen ayı kadar yok musun da anneni korumuyorsun, babanı korumuyorsun? Onları almıyorsun ha. Ha? Rahmet kanatlarını gereceksin. Üç, ölümlü emir. Bana da onlara merhamet etmem için dua edeceksin. Bir evladın yapacağı dua budur işte annesine babasına. Ha? Şimdi gördünüz mü burada ihsanın ne olduğunu? Gençler, anne baba hakkıyla ahirete giderseniz çıkışınız yok ha. Orada kimse kurtaramaz. Orada sizi kimse kurtaramaz. Çareniz yok. Benim de çarem yok ama Allah beni bu imtihandan geçirmedi. Allah annemi babamı benim yanıma kocatmadı. Dolayısıyla böyle bir imtihanı yaşamadım. Hoca efendi sen olsaydın ne yapacaktın? Vallahi bilmiyorum. Vallahi o imtihanı geçebilir miydin? Bilmiyorum. Hanımına bağlı. Hanımı yaparsa sen de kazandın. Hanımı yapmasa bitti senin için de yani. O hem kendisi gideceğini hem de seni de götürdü beraberinde. Ben nasıl olsa gidiyorum, sen de gel. Asılıysa sen de çekip getiriyor. Ha, bu imtihanı ben yaşamadım. Onun için hiçbir şey diyemem. Ha, annemi babamı üzmedim başka. Ha, üzmemek iş değil. O ne zaman yanında kalır ihtiyarlar da bir bardak suyuna muhtaç olur da o zaman annem baban sağlam. Ben hiç üzmedim onu. O laf mı seninkisi şimdi hoca efendi yani? Kendi kendimi kritize ediyorum yani. Ha şimdi bu sefer diyor ki Allah-u Teala, dikkat et ey kulum. Sen bu iyilikleri yapar gibi görünürsün ama alttaki ayette diyor ki Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. Sizin nefislerinizdeki, gönüllerinizdeki, vicdanlarınızdakini ben bilirim ha. Çok iyi bilirim diyor Allah-u Teala. Yani göstermelik falan yok. İçinden geçirdiğini de bilirim. Üf demiyorsun dışarıdan ama için kan ağlıyorsa orayı da biliyorum diyor Allah. Orayı da biliyorum. Öyle dışarıdan üf demedin ama içeriden üfler dolu. Gönülde, vicdanında üfler dolu. Ha, onu ben bilirim diyor Allah-u Teala. Orada da istemiyorum. O gönlünde, vicdanında da annene karşı üfü istemiyorum. Üf orada da yok. Dilinde de yok, orada da yok. Ha bu işe bak. Ha bu dinimizi görüyor musun? Nasıl sosyal bir din? Aile ilişkilerini nerede oturtturuyor görüyor musunuz? Delikanlılar, gençler, biz kaybettik. Biz o sevabı da kaybettik. İmtihan olamadık çünkü sevap alacaksın da. Bunu yapan adam sevap alıyor. Biz o puanları kaybettik. Bizim karnemizin içinde yok o. O ders yok. Biz o dersi almamışız. Orada kredimiz eksik bizim. Şimdi günahımız yok ama sevabımız da yok. Çünkü belki imtihanı kazanamayacaktık. Ama sevap da yok, o dersi alamadı, puanımız yok, kredimiz dolmuyor yani, kredimiz dolmuyor. Anneden puan yok, babadan puan yok Bayraktar Hoca'nın karnesinde, yok. Ha işte olanlar var, olanlar. Allah nasip etmiş onlara annesi beyle beraber kocamak, kendisi 50 yaşında, annesi 70 yaşında, oh. O ne muhabbet, o ne hal. O büyük puan alıyor adam, böyle alanlar var ha. Böyle alanları biliyorum mübarek adam ya. O karne dolu, o tarafı dolu. Bizde bir şey yok. Şimdi demek ki burada ve bil valideyhi dedi, ihsanı demedi ama orada dedi. Bu sefer İsra suresinde niçin anneye babaya iyilik yapacağımızı, annenin durumunu anlatmadı. Sadece bize merhametle davrandığını, ince nazik davrandığını söyledi. Fakat burada Ahkab suresinde ve Ankebut suresinde hep anneyi anlatıyor. Annen sana gebe kaldı. Sana sancı çekti. Sancı üzerine sancı çekti. Ve ondan sonra doğdun, seni emzirdi. İşte babana da bundan dolayı saygı göstereceksin. Demek ki anadan geçerek saygı babaya gidiyor. Anadan geçerek babaya gidiyor. Yani benim şimdi peygamberimiz bunu şöyle anlatıyor. Kime iyilik edeyim diye soran sahabeye, annene. Sonra ya Resulallah, annene. Sonra ya Resulallah, annene. Sonra babana. 3-1 mağlubuz. Net skor. Bu maçtan mağlup çıktık biz. Babalar mağlup çıktı şimdi. Ha bu rütbe, bu annenin rütbesine biz ulaşmamız mümkün değil. O yukarıda duruyor Averest tepesinde, sen daha ovada gezip duruyorsun oralarda. Senden çıkacaksın oraya. Nasıl çıkacaksın oraya? Ha işte bak şimdi hem hadis var burada, hem ayetler var burada. Yani ayetleri tefsir ediyor peygamberimiz. 3 defa annene, birinci sıra, ikinci sıra madalyaların altını da, gümüşü de, bronzu da anneye ait. Sen zaten madalyan yok. 4. sırada ne madalyası? İşte arkadaşlar bu din bu kadına bu kadar önem vermiş. Hele anne olduğu zaman da korkunç bir yere. Düşün ki Hazreti Muhammed'i doğurdu arkadaşlar. Hazreti Muhammed'i doğurdu. İsa'yı doğurdu. Musa'yı doğurdu. O Hazreti Muhammed, o İsa da, o Musa da annesinin ayaklarını yıkamak mecburiyetleri. Peygamber bile olsa. İşte bu budur. İşte bu budur. Anlayın gençler, annesi babası sağ olanlar. Annenizin ayaklarını yıkacaksın. Var mı ötesi? Reisi cumhur da olsan, peygamber de olsan. Bu böyle bir varlık. Çünkü sebebi, Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman da şu çıkıyor meydana arkadaşlar. Allah yaratıyor, anne doğuruyor. Allah'ın ikincil görevini yapıyor Allah, anne. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'imiz, bu mübarek vahiy böyle bir makama oturtturuyor anneyi. Dolayısıyla da bizi, yani biz de yanında onun eşi olduğumuz için biz de kapıdan içeri giriyoruz yani. Azıcık giriyoruz oradan. Efendim, enişkürli veli valideyk. Bak. Ben senin Rabbinim. Önce bana şükredeceksin, sonra annene babana. Şükür de, şükür ibadetinde anne baba ikinci sıraya geliyor. Önce Allah, sonra annene babana şükredeceksin diyor. Şükürde. Yani annene babana nankörlük edemezsin ha diyor Allah-u Teala. Şükredeceksin. Yaptıklarına teşekkür edeceksin. Ama bu teşekkür ne ile olacak? Bu şükür ne ile olacak? Yine onun manasını, yine o İsra suresindeki ayet veriyor. O ayetler işte Miraç'ta gelmiştir. Direkt Peygamberimiz Allah'tan o mesajı almıştır. Arada Cebrail yok. Arada Cebrail yok. İleyyel mesir. Kulum, bana döneceksin. Dikkat et, burada sana bir tavsiyede bulundum, emirde bulundum annene babana karşı. Bunları yapmazsan bana döneceksin ha. Bunları sana soracağım ben. Bana döneceksin demek, bunları sana soracağım demektir. Bir istisnası vardır. Nedir o? Rabbim. Ya benim anam, babam kafirse, müşrikse, ona da mı böyle iyilik yapayım? Bu ihtimal var. Bu soruyu sorma ihtimalimiz var. Alttaki ayet bunu cevaplandırıyor. Yani işte soruyorum. Ya Rabbi, ben Müslümanım. Annem babam müşrik. Ben gene onlara evlatlık yapacak mı? Gene onlara ihsanlık yapacak mı? Onun cevabını veriyor şimdi, bak şimdi. Ve in cahedake, seni zorlarlarsa ey kulum, ale en tüşrike bi, bana şirk koşmana zorlarsa seni annem baban. Bak şimdi. Anne baban müşrik, evladı Müslüman. Böyle bir ailedeki ilişkiyi ele alıyor Allah. Böyle bir ailede ilişki. Olur ya, şimdi Ebu Cehil'in oğlu İkrime Müslüman oldu. Babası Ebu Cehil. Şimdi bir ailede Müslüman var, müşrik var. Bu şimdi de var. Yok mu? Var. Ben gördüm İngiltere'de. İskoçlu bir adam Müslüman oldu, annesi Hristiyan. Çağırın bari. Bu 1985'te oluyor. Adam çağırdı bana annesini. Bir akşam gittim. Ramazan'da bana bir iftar verdi. Adam Müslüman adam. Müslüman bir kadınla evlendi. Endonezyalı. 3-4 tane çocuğu var. Efendim benim camiye geliyor. Teravih kılıyor benimle beraber. Efendim. Cumalara geliyor. Dedim senin anneni bir çağırsana bana. Geldi şimdi, annesiyle oturduk. Tanıştık falan. İşte o zamanları yaşı ile 60 yaşlarında falan bir hanım. Kadına dedim ki, ya sen ne kadar iyi bir kadınsın dedim. Bu afalladı şimdi. İngilizce konuşuyoruz tabi. Bu afalladı. Ne maksatla söylediniz dedi efendim dedi. Dedim ya sen ne kadar iyi bir hanımsın. Senden doğan çocuk Müslüman oldu dedim ya. Hidayete geldi dedim ya. Sen müthiş bir hanımsın dedim sen ya. Bu kadın eridi. Eridi. Sonra o adam Türkiye'ye geldi. Benim oğlumla beraber gittik ona. Otelde ziyaret ettik adamı. Hanımıyla beraber, çocuklarla beraber geldi. Ama yıllar sonra, aradan bir 5-6-7 sene. Annem dedi Müslüman oldu dedi. He ya, he ya. Ha şimdi demek ki bir ailede iki tür inançlı olabiliyor. Olacak bu ihtimal vardır diyor burada ayet-i kerime. Seni annem bana şirke zorlarsa, baba anne despot, müşrik, oğluna diyor ki yahut kızına, vallahi şirk koşacaksın, zorluyor. Mâ leyse leke bihi ilmun. Halbuki o şirk konusunda da bir bilgin yok yani senin. Bilgin yok, o işin de cahilisin. Cahil olduğun halde seni zorluyorlar o konuya. Fela tuta'huma. Şirke zorlama konusunda onlara itaat etme. Onların dediğini yerine getirme. Annem baban sana şirk koş diyorsa o emirlerini yerine getirme. Ama ve sahibhuma fid dünya. Dünyada yine onlara arkadaşlık edeceksin, sahip çıkacaksın, evlatlık yapacaksın. Bak bak bak şimdi. Anladın mı şimdi? Olacak iş değil. Fid dünya marufa, iyilikle. Maruf, örfe uygun. Anneye babaya yakışır neyse, evlatlığa yakışır neyse onu yapacaksın. وَتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْ. Ey kulum, annenin babanın şirk dediğini bırak, bana yönel. Gönlünün ekranını bana çevir. اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ. Benim önümde toplanacaksınız. Döneceksiniz, bana döneceksiniz. فَاُنَبِّعُكُمْ. Size haber vereceğim. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ne yaptığınızı, annenize babanıza saygı duyup duymadığınızı, onlara örfe göre muamele yapıp yapmadığınızı size haber vereceğim. Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Anne babalık müessesesi farklı bir inançta bile olsa, hatta menfi, müşrik de olsa, evlat ona muhalefet edemez. Sadece seni zorluyorsa şirki onu yapma. Bana şirk koşma. Bana şirk koşman annenden babandan üstündür. Ha orada onu yapma. Ama bunun dışında arkadaşlık tamam. Evlatlığını yapacaksın. Şimdi bu müesseseyi anladınız mı arkadaşlar? Annelik babalık müessesesini. Siz kendi evladınız için ne olduğunuzu, anneniz babanız sizin için ne olduğunuzu anladınız mı? Ha. Şimdi gençlere söylüyorum buradan. Ne yaparsanız annenize babanıza, evlatlarınız da size onu yapacak. Bunu unutmayın. Yani sen anneni ağlatırsan evladın sana evlatlık yapmaz sonra. Yani sen annene babana saygı duymamakla aile ilişkilerini kirletiyorsun. Asaletini bozuyorsun demektir. Çünkü senin evladın da aynısını yapacak sana. Şimdi bunu burada dedim. Geçen akşam